الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. سورة الف لام میم سجدہ شروع کی ہو دے فضائل دا اس کا معلوم دی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کم سڑے چھ دا سورت ولی الف لام میم السجدہ دا سورت ولی دا قیامت پر حضبان دے دا سورت پا پدا سے یوکلی سورت سرا حاضر کی چھ دے با دعا لے وزری ہوئی او د کوم سړی دا صورت لستلو په دنیا کې نو په هغه باندې بازار او وړيږي او په هغه باندې بسوري کوم یو تن چې دا صورت لولي د هر یو صورت ځان ځان لا خاصیت او فضیلت وي. د دې فضیلت نبی رسول الله صلی الله علیه دا بیان کړی دی چې د قیامت پر ورځ باندې دا صورت په یو خپلی نورانی شکل کې راشي چې د دې با وزري وي او چې دا صورت زیات لسلو نو باغ باندې بدا کو وړيږي او د دې خپل وزرو دلان دی بيکي او دا وایي چې لا سبیل علیه دې کثر وکا سکار نشتا او دې کس پال تاسو راځای ما ملائکې دا عذاب دا دې انسان خپل ناراضي دا دې دی ډیر زیات فضیلت ته په کار دا دا چې اوسره دا لوري سمرا سیوائل استیشی یاد ورطنیوی نو قرآن کے حکم اس کا مستا ہر اشپد ددے تلاوت کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ ددی سورت کی راکم اس شروع کی گی اور دو سورہ ملک ببارک تبارک اللذی بیدہ الملک ہے تو سورہ ملک ہوئی دے دعا ببارک نبی علیہ السلام فرمائی کہ دیتا اللہ تعالیٰ زیاد فضیلت ورکڑے دے پنور سورتنو باندے و او اشپیتو درجو سر پیتو درجی فضیلت او سیواوال اللہ تبارک و تعالیٰ دے دوار اسر اتنو تا ورکڑے رہے او دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارک داو چی ماسوطن باغی تر حقیق پوری نور دکے دل چی تر تو پوری بے دا سورت علیف لامی مسجدہ او سور ملک لسکو دنو پیغمبر علیہ السلام قل عادت مبارک داو چی کلب هم حقیق دشکیر دکے دل نو دو دو که دو نمخ که بید آدوالو سورتون الوستن یو دا سورت که دا اوش کم شروع کی گی اور بل سور ملک دے یعنی یو کم دیر خیم پارا چی دا کم زین شروع کی گی دا آدوالو سورتون با نبی علیہ السلام دا بلوستن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنا دلی پبارک دیر ارشادات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام خوئی چو کم یو انسان دا سور سجدہ داو سے کم دلو لما خام او دا موستن دا مانزو کمیس کی ہوئی ما خام او دا موستن پا دینیس کی چی دا کم ٹین دے او دا سورت کلو لی دا دی دم راجر دے گویا دی سڑی لکسن چی دا لیلت القدر پشپا باندے عبادت کرے لیلت القدر دشتے عبادت او دا غی غروالے اغا اتاس کا سو تو زلہ بیان شوئے دے دیتم اللہ تعالیٰ تم رضیات فضیلت ورکڑے دے غرض میں دادی کہ سمر ہم کے لیے کی چی کم از کم منگو تاسو ددی صورت تلاوت کو ان کی سن تو یاد رات نہیں قرآن کے قرآن معلوم سے کن درے رکو دی مختصر دم رٹین کے لگی نا او اجر ددی دیر زیاد دی ددی صورت ما قبل کرا تڑون و مناسبت کو سکے دے مقت دلائل دا وحدانیت بیان شل تاس کا مسئلہ معلوم ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا وحدانیت شپن دلائل عقلی اور دارنگی ورسر دلائل نقلی تفصیلا بیان شوی دی دا حضرت لقمان صاحب چکم نصیتو اغم پا دے بانے مشتملو پاغی کے بیان دچاو دا وحدانیت دا باری تعالی ورسر ورسر دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا رسالتو دا قرآن دا حقانیتو تفصیلا دا مسئلہ بیان شوا پا دی صورت کے دماعات مسئلہ اللہ بیانی دا اوسی انسان مرشی برزخت دارشی دا دین عرصت بعدی بیا مستقل جن دیکی گی او دا دو دا اعمال و دا عقاید مطابق فیصلہ با دا پہت چکی گی دیتا مسئلہ دا معاد ہوئی نپدی صورت کی زیاد ترغ احکام دا معاد بیانی گی چی دا دی مرد نرصت گرے بیا ہم جنشتا انسان ختم ندے بیا بے اللہ تعالی جن دیکی اور اغبل عالم دے عالم اخرت چپائی کی یو طرف سے جنت دے بل طرف سے دوزخ دے دخبر و عقائد و دا اعمال مناسب دے با اخبر اخبر ٹکانی تزی نزیاد تر بحث تدی کوئی او دا دے نمخ کی صورت پر اختتام کے تاسوی دیو پینزو سیزونا چہغا اللہ تبارک و تعالیٰ پا حقیبان دے عالم دے او بل چاہتا دا دا سیزونو علم نشتا ان اللہ عنده علم سا دا قیامت مسئلہ دا چی دا قیامت علم چاہتا دے اغا مسئلہ پتی صورت کی تفصیلا بیانی دی ذہن تاسوی دیو چی اللہ تبارک و تعالیٰ تا علم دے چی باران کل وری گی سمر وری گی کمزے وری گی دا دی تفصیلوں دا دی پینزم شپگم یو لسم ترت لسم آیتنو پوری دا دی تفصیل دی مکی دا مسئلہ پیان شا چی کم معصومان پا خیلتو دا میندو کی دی دا دی اغا خو بد خائصہ و بدرنگ نارینا زنانا دا دی کلو وڑو صفات پا دی بانے سوک عالم دی اللہ تبارک و تعالی عالم دی دا غی تفصیلوں کی دی دا مسئلہ مکی بیان شا چی انسان تا دا پتنیشتا چی سباز زسکم زما وکم عمل وی دا تفصیلوں دی کی قدر بیانی گی او اخیری دا مسئلہ مخکې بیان شوی وه چې انسان ته دا پته نشته چې زه کوم ځای مرم په کوم حالت کې ما باندې مرګ راځي یا زما د مرګ اسباب څه دي دا هغې بیان هم دی کې شته نو ګویا دا سوره الف لام میم سجده دا د دې اخیری آیات د سوره لقمان لپاره تشریح او تفصیل شو د دواړو په منځ کې مناسبت معلوم دی او نور خو دې دا سورت مکی ده که څنګه کتاب سماوي مرکزی مضمون د دې مسلې کې دا د معاد مرګ نه رسو بیا ژوندون عالمي اخرت ته تل دې ته معاد ویل کېږي مرکزی مضمون دا دی ور سره بعد توحید مسلم بیانېږي ور سره بعد رسالت مسلم بیانېږي خو مرکزی خبره لکه څنګه کې تاسو ته ماوي هغه دا او بل تړونې د ما قبل سره دا دی چې سوره لقمان کې یو مسله ذکر شي او پرون انسان ته الله تعالی داوی چې تفل ابتدا ته فکر وکا او دارنګي د مور او پلار څخه مشقتونو ته هم لږ سوچ وکا چې مور او پلار تا د بارا څومره سختې په ځان باندې وړي دي او څومره تکلیفونه زغملي دي اې کدا مسله وا چې دا معصوم په ابتدا کې د پخېټو د مور کې وی اغا احوال اتوار او راوړي او یو کیفیت سره الله تبارک وتعالى دی دنیا ته راوړي نو په دې صورت کې د انسان بیان ده خو جدا دوی مې کېټه دلړشي چې هغه کېټه د چاته د زمته الته کېټه د مور و د هغه حالت الله تعالی بیان کړ او دلته پس مګنه چې دا انسان د مور د زمته کېټه دلړشي دا هی بیان کوي د دواړو په منس کې مناسبتونه واضح دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله عالم دی په معنا د دې حروفو د دې حروفو په معنا باندې د دې په حقیقت باندې الله تعالی عالم دی تنزیل الکتاب ابتداء الله تبارک وتعالى عظمت په قران مجید او تصدیق په قران مجید کوي تنزیل الکتاب را لېګل د دې کتاب دا کتاب چې کمتا تر را لېګل شوی دی دا را لېګل د چار طرف نه دی مر رب العالمین د طرفه د رب العالمین دی په دا وی چې دا کتاب پیغمبر علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی الله تعالی وینا دا کتاب را لېګل شوی دا الله دی طرف نه دی لا ریب فیه کې شک نشته دی په حقانیت دی قران کې دا لا ریب مس کې جمله معترضه ده تنزیل الکتاب را لېګل د دې کتاب میر رب العالمین دی طرف دی جان دی رب العالمین دا جمله پوره شو او لا ریب فیه دا مس کې جمله معترضه ده دې خلقو د قران په حقانیت کې سچل کو شکونه کول دا الله تعالی په رد کې چې لا ریب فیه دا قران مجید محل پر شک نه دی دا زید شک نه دی کې تاسو شک مه کوئ ګو دا نه وی چې دی کې چې شک نه کوي شکونه هغه کې کافرانو کړی دي کني دي کړی هغه څه وی دي لا ریب فیه معنا دا چې دا قران مجید محل او زید شک نه دی دې کې تاسو شک مه کوئ دا زید شک نه دی بالکل صحیح دی دلایل تو ګوره داوی تو ګوره ترس ته ګوره چې مغیبات نه غیب سيزونو کوم خبره ورکړي دي اغه ته مو ګورای چې 100% خري او خبر د قران څخه کیږي رښتینه کیږي ام یقولون الله تبارک وتعالى شکایت کوي د خلکو نه سره د دینه چې ګوره د قران حقانیت معلوم شو ام یقولون بلکې وای دا کسان افتراه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا قران د خپل ځان نه جوړ کړی دی نبی علیہ السلام ته دا نه سپک سوچ دا قران ته ځان نه جوړ کړی دی مونږ دا قران نه مونږ دی بل کتاب دا سره اړي او هغه به همیشه او مقابله نه کوي بل هو الحق الله تبارک وتعالى جواب ورکړي چې بلکې دا قران حق دی او رښتینی دی دا د الله تبارک وتعالى دی طرف نه دی او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه جوړ کړي کائن من رب قد حال کی چې دا قران راغله طرف دی چانا طرف ستانا بل هو الحق من رب دا قران رښتینی دی صادق دی چې چا طرف نه دی چې طرف د رب ستانا دی دا تار ځان نه دی جوړ کړي او نه مکه نور خلقو چرته دا جوړ کړي او راغله زړه لپاره دی دا قران مقصد اوس بیان نه دی ته ځان راضي د پاره چې تو یاره اے پیغمبر اپ دې قران سره قومن قوم مکی والا ما اتاهم جن راغله دی مکی والا او تا من نذیرن پیغمبر من قبل کا مکستانه مکستانه دی ته پیغمبر نه راغله اے پیغمبر ته کوم بي زلبان دی مکی والا او ترا دي دلته مراد د نذیر نه پیغمبر دی یو مطلق يرون کړي مطلق يرون کړه غله دی د قریشانو نه پیغمبر مخکې د نبی رسول الله دوی ته نه راغله عیسی علی السلام راغله دی بنو اسرائیل کې دی داوود علی السلام او دارنګ موسی علی السلام تاسو ګره پاغلین خوشتا خو په بنو اسماعیل کې د نبی رسول الله نه مخکې پیغمبر نه راغله دا به معنی پاتشي يرون کې الله تبارک وتعالى وی چې زه او قوم تر حقیق پر نه هلاکون چې تر سو مادي ته یو تن دی غلی نی وی يرون کې عام دی وی کاغه پیغمبر په خپل وی یاد پیغمبر نه ای بي لکه پیغمبر سو کې او زه ته وليږي عيسى عليه السلام را قسم چې انتا کی خاص ته کسان دی غلی سوره یاسین کې براشي او یا علما دي چې کوم نائبین دي چا دي ځان دی او دي دې ته نذیر او يرون کې وي د دې سره نه په دې نه چې کړي دوی ته بل يرون کې نظر راغلي يرون کې راغلي دی یقینا خو په دوی کې د دوی د حضور صلی الله علیه وسلم مخکې پیغمبر نظر راغلي قریشانو کې معنا بدا سي کوي يرون کې سو کو په دې کې ډېر کسان ګرا زید بن عمر بن نوفل دا د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت مخکې دی وفات دی کم کال باندې چې تعمیر د خانه کعبه کې دا په کال باندې دی مړ دی خدا سره ډېر لوی موحد او یاد ساته دغه د دین ابراهیمی پرچار کو او د کوم کسانو چې د بتانو عبادت کو نو د صح دا غیر نفرت کو او دارنګي کوم کسانو چې د بتانو پنوم باندې په زب می کولی نظر مزر به د بتانو پنوم منلو دبا هغه پړلو هم نه پاغي خلق باندې به تنقید کو او همیشه به هغه چې دغه واسط کو چې خلقو تاسو دین ابراهیمی پریته دي دا تاسو نورو نورو سيزونو طرف ته تلی د دینه واپس شه نو ګور تا دا ایږي کې موجود او دې ته به دغه خبره کولا چې تاسو د بتانو د عبادت هم پرې ده او تاسو د بتانو په نوم چې دا کوم کارونه کوي دا هم تاسو پرې ده د دین علاوه د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت اوایل زمانه کې ورقه بن نوفل د حضرت خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها رشتہ دار دي هغه کو به هم ګور یاد ساته په سج دین باندې کلک ولاړو تر دې چې نبی رسول الله باندې لومبه وحی وشوه او خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها نبی رسول الله ځان سره آل تبوت ملو او د دې په اړه کې تنه تاسو کو نه هغه ورته وای چې دا تا تک کم ناموس وه روړې د دام هغه دي چې حضرت عیسی علیه السلام ته وه روړلا حضرت موسی علیه السلام ته وه روړلا نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې پیغمبري او دا خلق پتا او د دې کړي نو واسه د تاسو صفاتو کې دارا غلي دي او چې زه ژوندې نو زه به تاسو سره مدد کوم ګوره دا سلام دی کې موحد مخ کې موجود او د دین علاوه نور هم داسې یو ګوره يرون کې دې ما سي واده پیغمبر نه خو ته هغه پیغمبر یو کس لري کې وی یا عالم وی هغه ځان له خبره دا هغه دوی ترا غلي دي مکه والا ته داسې نه دي چې دا غتي دې ته هیڅ حکم نور غلي دا دومره زمانہ تیر شوی دا او تاسو ته پیغمبر په بنو اسماعیل یعنی دوی کې پیغمبر د نبی رسول الله نه مخکې نو چې کله نور راغله یس کې ډیره زمانه د فترت هم تیر شوی دا او چې کله دوی کې پیغمبر راغله په کار دا چې د دوی صح ضرورت وو دوی پیغمبر منلې وي ګوره چې او ځای کې راهنما نه وي نو د دې خلکو صح ضرورت وي کنه نه په داسې موقع باندې چې راهنما او رهبر راشي نو بیا په کار دا چې دا خلک هغه ومني او دا غو شکریا ادا کړي نو الله تعالی وایي ګوره تاسو کې پیغمبر نور راغله تاسو ضرورت ډیر زیاتو نشي ما پیغمبر راولې کنه په کاردار چې تاسو هغه منلې وي او زیاده منلو تاسو څه کوي اوس ور سره جنگونه کوي ور سره جګړې مو جوړ کوي ور سره مدا کو په دې ټکو باندې ور رسیدې کارو نه پیغمبر نه راغله خدا نه دي چې ګنې دای وي دي چې میرا غره الله تعالی طرفه او دا سره پاسه 500 کال مس کې چې تیر شي دي نو دا خلک د قیامت پر ورځ باندې بیا حضور کې چې الله مونږ ته سوفي دي دالي کړي تاسو نه په هر وخت یو دایو په دغه زمانه کې هم په دین حق باندې کلک کسان ولاړو لکه د بازو نمونه تاسو ته ما واغسته دا سي ډیر کسان وو یی ته زرا دې لپاره چې تو یې په دې قران مجید سره قوم نه یو قوم ما تا هم چې نه راغلي دې قوم ته من نذیر يرون کې يرون کې خاص د نذیر اطلاق له قسم تاسو مه پیغمبر باندې کیږي مزا عالم باندې کیږي یا چې پیغمبر کوم کستا پسیولی غ باندې هم کیږي نو پیغمبر ته نه دراغلی نور کسان راغلی دا من قبل کا مخکستانه یا ستاف زمانه کی یعنی دا چې پیغمبر مخکستانه نه دراغلی نور کسان او تراغلی ته دې رسد دې ضرورتون سی وو لعلهم تکمن راو لګلی سره فار شاید یهتدون بیا مومیدار الهدایت دې لپاره مرو لګلی چې ضرورت سی وا دی دا خلق په هدایت بیا مو الله الذي ذاتنا يا اخلي الله تعالى په وحدانيت باندې الله غزاد خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه او ارض او زمکا او ما بينهما سچ دې په مېس کې دي په سته ايام په مقدار د شپږ ورځو شپږو غړو کې شپږ ورځو کې سوره دخان کې بیا تفصیل راځي چې د ورځې کې الله تبارک وتعالى د زمکا او په زمکا کې چې کائنات دي داس او پسې شي اخر د شپږ ورځې کې دا ټول شي الله تعالی دا سچ دي دا موږ تاسو ته ښکاری جنه پرد باندې بس خبر اخلاص ته شروع وکړه ثم استوى بیا الله تبارک وتعالى غلبه او قدرت تعالی علی العرش په عرش باندې عرش باندې دا عرش په منزله دي چا دې د دار الخلافه دي لکه دا هر یو مرید لپاره یو دار الخلافه وی کنه دا غینه ترسیل د احکام کیږي هر مول ته پر ذات یو ځای وی نو دام په منزله دا عرش نمنده دي یعنی دا څه شو دا غینه ترسیل د ټول احکام کیږي هر امت ته هر پیغمبر ته احکامم د عرش نه راغلي دي نو غلبه د قدرت د باری تعالی تعالی په عرش باندې استوا معنا چې برابر شد عرش سره برابر والے خدا صفت د جسم دی الله تعالی ګوره جسم والا نه دی جسمانی نه دی نو معنا پس کړه غلبه د قدرت د الله تعالی تعالی په سبا نه په عرش باندې ته جلیات د باری تعالی په غیب باندې زیاد رته مالهم نشتره د مالکم نشتره تاسو د پارا من دونی هی سیوا د الله تعالی نه نیو ولیین سوک ولی مددگار دا سی ولی و مددگار چی دا غا خبر خامخا امن لیشی ولی بی لکی یہا غا مددگار دا چی دا غا خبر خامخا امن لیشی او دے اختیار لری دے خبری چی دا اقبل حکم پچابانی نافذ کی بلکل دے اختیار لری چی دا اقبل حکم پچابانی لاغو کی پچابانی نافذ کی اگی تو ولی وی دا غا مددگار شا او بل شفیع دے دا مددگار دے تو دے صرف درخواست کولیشی او اقبل خبرہ پا بل باندی پا زبردست دانه ده ضروری چه خام و خاص سفارش ہوگو دادی او من لیشین دعا دی مددگاران خو یو حق مددگار دی لکه مانا ضرور مددگار چه خام و خاص قهری طور سرا اغسو کی اغفل خبر پا بل بانی او منی چه دابا منی او بل شفیش چه صرف درخواست قدر پیش کی او دانیوی چه خام و خاص پا زور بانی پا چا خبر دید پارا با دوالا کسان نی نداسشتا چه پا زور اللہ بانی دا دیدا یعنی دید عذاب نخلص کی او نه داسې شتا چې څوک د دوی لپاره سفارش کړی کی نشته افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه اخلي یعنی دا وعظونه تاسو نه اورئ دا دومره نصیحتونه تاسو شنو دی باندې عمل وکړي یو دبر الامر الله تبارک وتعالى تدبیر کوي دی چې الامر د کارونو د هر یو شی د کار نظام جوړونکې نظام چلونکې څوک دی الله دی یو دبر الامر نظام جوړی د کارونو مینا سمای د اسمان نه واخلي ال الارض ترجمه کې پوری دا اسمان نه ترجمه کې پوری چې دا څومره مخلوقات دي څومره کائنات دي دا غي نظام جوړون کې چلون کې سوک دي الله تعالی رخا او یا معنا صدا یدبر الامر علیه الله تبارک وتعالى وحی او جبرئیل علیہ السلام من السماء دا اسمان نه د ارض زمکه ته همیشه لپاره وحی کوم ځان راځي دا اسمان نه برات له زمکه ته یدبرو په معنا د چا سره شی ينزلو سره شو او دا الامر په معنا د وحی سره د چانه شه درولون کینا نو معنا دا شو چې رالیږي الله تعالی جبرئیل علیہ السلام وحی سره د کوم ځای رالیږي من السماء دا اسمان نه ال الارض ترسمه کې پور اسمه کې ته رالیږي بس حالته نه وحی راوړل خبر اخلاص شو ملائکه رالی او دلته وحی راوړل ثم يعرجوا الیه بیا دا ملائکه واپس کیږي الله تبارک وتعالى ته د دې ځنه بیا واپس زی چې وحی راوړل کنه یو ځل راتلل شو او بیا خدل دې نه کنه د دې ځنه بیا واپس تللا نو دا واپس شو دا په کوم صورت کې چې دا امر نه د تاسو مونږه وحی واخلو یعنی ملائکه ته واخلو بیا به دا معنا شي ښه او که چېرته مونږ دې نه سو واخلو عام نظام دې تمام مخلوقات نو ګورای یو دبر الامر الله تبارک وتعالى تنظیم د کارونو کوي من السماء د هر یو شی د اسمان نه واخلې ته ال الارض ترجمه کې تر قیامت پورې الله تعالی د هر شی تنظیم کوي بیا به دا سوای هر یو شی چې دا هغه څه تنظیمات دي دا تنظیمات کوم کې سوکته الله تعالی دې ثم يعرجوا الیه بیا دغه خبرې خېږي الله تعالی عطا فی یوم فی اورس کې دغه قیامت راز دا سمره اوس کې دا نظام الله کول چلو په دې دنیا باندې چې سشوی دی اوس کېږي دا ټول سونه چاته واپس کېږي بیا واپسی الله تبارک وتعالى ته کنه دا بیا به یارجون تاسو د قیامت پر ورځ باندې واپسی د دې کارونو واغله چې دا ټول سونه الله تعالی ته بیا واپس کېږي خدای لومبه معنا می چې کړي دا غزیاته مناسب ده یدبر الامر علیه الله تبارک وتعالى جبرئیل علیہ السلام سره د وحینا مینا سمای د اسمان نه اله الارض زمکتا راویږي وهرالا ثم یارجو الیه بیا کیو پورته کیږي جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام الیه اغزای خپلتا الله طرف ته فی یوم پداس اور اس کی کان مقدار هو چې دی مقدار د چا د غرض الف سنه زر کالا مما د حق کلنا تعدون چې تاسو یې شمیره ګوره د زمکه او د اسمان په میس کې دا مسافت د 500 کالو په مقدار دی نو د برانه چې قطره له 500 سال بیا د دې نه چې برزي بیا 500 سال شو د زمکه او د اسمان په میس کې د تلو راتلو اغه مدر سفر سمره شو په نسبت سره مونږ دا اغه زر کال شو دا زر کال شو ها ما او تا چې خېجو کوزي ګو زر کال په زمنګ لګي ملائکه نه ملائکه په یومنت کې را کوزي ګو په یومنت کې دي نه معنا دا دا چې دی وه راړي تاسو خپل وګورئ چې الله تعالی سمره طاقت ور کړی دي چې دا دومره مزل په لک ساعت کې کینا غیله به سمره طاقت ور کړی او بیا د دې نه واپس خېجي هم الله تبارک وتعالى قدرتونو ته وګوره او د ملائکو بیا طاقت ته وګوره دلته د دې مقدار زر کال بیان کړی دي او بل سوره معارج کې راځي چې هغه 500 زر کال دي نو خپل میاس کې د دوی تعارض دي جواب واضح دی چې ګوره دا د قیامت رس دا دغه احوال جدا جدا دي بازو باندې بلک سات وی بازو باندې بډیر وی بازو باندې بزر کال وی بازو باندې چې زیات مصیبت کې هغه غیر دي هغه په مقدار د چابي د 500 زر کال وی هغه جدا جدا هیبتناک واقعات دي چې د قیامت ته چا باندې باغرز لنډیږي او په چا باندې باغرز دینم زیاتو کېږي او کچرته د مزل دا مسله شي چې څنګه تاسو ته ماوي نبی هغه یو دا مزل دا زر کال دی او د دې ځنه واخلي تر سدرۃ المنتہا پوری چې دا اخیری ټکانه دی چاته دی جبرئیل دا او جبرئیل علیہ السلام دا غینه په ور باندې تې نشي اغه ته مزل په نسبت سره ما او تاسو سره 500 زر کال دی دا دې چې کوم بیان دی دا د اسمانو د زمکه دا مزل بیان دی دا زر کال دی بیا سدرۃ المنتہا د هم اسمان نه سمرو جته دا چې هغه جنت ته نيسي سیبا آغا مزل دے 50,000 سال و نسبت سرما ہوتا تھا اغم ملائکی پہ یو ساتھ کی پوئی شوئے پہ نو کدا رنبے خبر ہوا چی تدی تعلق خیامت سرائی زر کالا و 500 زر کالا لاغی اغسری اغم المعازی جدا جدا دی حیبتون جدا جدا دی چا باندے سمرہ و چا باندے سمرہ او کمرات کے نمزل دے جبریل شی نو دا صرف دا اسمان دا دنیا دا زمکی دا بیان کرے دے دا زمکی نواخر صدرت المنتحا پورے اگر بیا 50,000 سال زمان دا کلنو پی صاحب بانے جوڑی گی چی منگا دا مزل کو دا سے او جبریل کو گرے پیو سات کی گئی گا نمارز نشت سمیہ رجی لے ہی بیا خیجی اللہ طرف تھا فی یوم ان پدا سے اور اس کے کانا مقدار ہو چی دا اگا اندازہ و مقدار دا گے اگدوال دا گے الفسنہ دن پا مقدار دا ذرو کلنو کو مما دا آغا کلنو تا عدون جی تاسو اشمیر ہے دا دل دا جی کمی رضی افتی میاشت دا کلنو حساب دے دا گا دا عالم آخرت آغا نا آغا خوصے با یوں آز بیا سمر سمری ذالکا دا متبر دا نظام جوڑا ان کے نظام چلے ان کے عالم الغیب دے عالم دے بس بانی پا پٹو باندی یعنی کم سیزونا چی مخلوقات نا پٹ دی باغی باندی عالم دے اللہ تعالی رشتہ و شہادت اور دارنگ دے عالم دے بس بانی پا اخکاراو باندی یو مانا ذالکا دا متبر عالم الغیب عالم دے پا آخرت باندی و شہادت اور دارنگ عالم دے پا دنیا باندی شہادت دا حاضر دنیا شوا او غیب نا مراسو شو آخرت شد دا ذات گرد تا علم دے تو رشتے العزیز و دا اللہ تعالی ضرور دے پا باری دے فیصل و قلو کی پل فیصلی پا مخلوق نافذ کی الرحیم و مہربان دے خاص مہربانی دے مومنان و سردہ اللذی دا اللہ اغزات احسن کل شئین چی خیستے کڑے دے ہر یو شئی خلق اخون چی جوڑ کڑے دے اللہ تعالی ہر سیس چی اللہ تعالی پیدا کڑے دے ناغل حسن اور کڑے تاس ہو گو رہے ہر یو شئی کے حسن اشتخا ہر یو شئی کے انسان پا بارک پا اللہ تعالی بار بار قرآن کے ہوئی چی ددنا خیستا اشرف المخلوقات تے وٹولو کے خیستا سوکتے انسان نے لیکن دی کائناتو کی جدا نور سی زنہ سمر دی یاد ساتھ ہے دا ہر یو پر مرتبہ کے حسن اشتا ہر یو پر مرتبہ کے خیستا دے کمنگ تا بازی سی زنہ بدرنگ کاری چی دا ماران بدرنگ دی دا سمری و دا سپی بدرنگ دی خینزیران بدرنگ دی خو یو مصلحت پا دی کی مشتا دی کنیش دی مصلحت نا خو خالی دی گرو یاد ساتھ ہے اللذی اللہ تعالی حغزات احسن کل شین چې خایسته کړی دی هر یو شی خلقه چې پیدا کړی دی الله تعالی خایسته پیدا کړی دی یا احسن کل شی مضبوط کړی دی الله تعالی هر یو شی خلقه چې پیدا کړی خکړه ک مضبوط دا غزا ګوره دا غندامونو ګوره دا شکل شبات ګوره وړو کړو کو پټ دی په خپل ځان صحیح و بدا شروع کړی دا خلق الانسان دی پیدائش دی انسان من توین د قولنا آدم علی السلام د خاتنه پیدا دی شروع د دې ځان شوی ثم جعل نسله بیا کړ